Aldi. Nu bij Gamma 40% korting op bruinzeelvloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma! En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09 €. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van voordeel. Aldi. 538 Nieuws. 12 uur. Israël en Libanon gaan volgende week met elkaar praten in Washington. De gesprekken staan onder leiding van de Verenigde Staten en gaan over de spanningen tussen de twee landen. Het is bijzonder, want Israël en Libanon hebben geen diplomatieke banden en spreken zelden direct met elkaar. De Russische president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne. Het bestand geldt tijdens het orthodoxe paasweekend en gaat zaterdagmiddag in. Oekraïne heeft nog niet gezegd of het ook meedoet. Eerdere tijdelijke bestanden werden niet altijd nageleefd. In Horen is een stille tocht geweest voor Dario, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam bij een steekpartij. Ongeveer 200 mensen liepen mee, velen in het zwart. Ze liepen ook langs de plek waar de steekpartij was. Nog altijd zitten 3 mensen vast, eentje van 18 en 2 minderjarigen. En AZ heeft met 3-0 verloren van Shakhtar Donetsk in de Conference League. Lang bleef het 0-0, maar in de laatste 20 minuten kreeg AZ 3 goals tegen. Daardoor is de kans op de halve finale klein. Volgende week is de return in Alkmaar. Er vallen nu in het hele land buien, maar vannacht wordt het weer droog. Het koelt af naar 7 graden. Morgen maximaal 15 graden, geregeld zon en ook droog. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeijer. Ze hebben nog een flitser op de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Honsloot, opgepast bij 24.2. En de A58 Goes richting Vlissingen bij Middelburg, opgepast bij 167.0. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijk. Hey, lekker zeg. De donderdag achter ons gelaten. Van harte welkom op de vrijdag richting het weekend. Maar nu Taylor Swift. Radio 538. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. The cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, alone in my tower, you were just haunting the powers. Now I can see it all. They want you possess the key. No longer drowning and deceived. All because you came for me. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. En Tyler bij 538, je hoorde Talk To Me. 538. Zo, Clio van Leijten hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke vrijdag. We gaan lekker richting het weekend. Ik hoop met weer ontzettend lekker weer. Want ik weet niet of jij een beetje hebt genoten van de afgelopen dagen. Maar ik wel kan het je vertellen. Heerlijk op het terras gezeten, een beetje hard gelopen, een beetje getennist. Ja, het is echt wat mij betreft, ik hou van de zomer. Zal ik me wel gelijk af te vragen, wat voor zomer kunnen we dit jaar eigenlijk verwachten? Ik heb het even voor je lopen googelen, maar ik kan je zeggen, daar kun je weinig over vinden. Een beetje tegenstrijdige berichten. De ene weersvoorspelling die zegt weer dat het ontzettend lekker weer gaat worden deze zomer. De andere zegt dat het alleen maar regenachtig gaat worden en zo. Dus ik dacht, ik ga maar eens eventjes de meest betrouwbare bron ter wereld vragen. ChatGPT, die heeft het natuurlijk altijd goed. Dus ik vroeg aan ChatGPT, joh, heb je enig idee wat de zomer dit jaar gaat doen? Nou, eerst kreeg ik een heel verhaal over wat de afgelopen zomers in Nederland hebben gedaan. Dat het vaker warm en heet is. Meer kans op hittegolven de afgelopen periodes. En ook lang stabiel zomerweer. Dus is de inschatting die ChatGPT maakt voor dit jaar... dat het een bovengemiddeld warme zomer gaat worden... met meerdere periodes tussen de 25 en de 30 graden. Mogelijke uitschieters nog naar boven. Er is veel zon en veel droge periode... maar tegelijkertijd kan het ook weer veel gaan regenen. Ja, met andere woorden, ChatGPT weet het ook niet helemaal. Het verandert zeg maar net zo erg als de stemming van mijn vriendin als ongesteld is. Dus uiteindelijk kunnen we er gewoon helemaal niks mee. We zijn benieuwd of voor zomer het gaat worden. Zometeen de nieuwste Kygo, ook de pauze komt eraan. Dan eerst Keen bij 538. Everybody's changing. Somebody else.

left, it's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens closed down on me. Hey, elke jongen wil vroeger graag profvoetballer worden, toch? Iedereen, toch? Ja, bedoel, op mijn school, iedereen wou graag profvoetballer worden. Ik moet zeggen, ik had die ambitie helemaal niet. En toch heb ik in de jeugdopleiding van FCM ooit gespeeld. Ik vond voetbal namelijk echt ontzettend leuk. En ik weet nog wel een keer dat er een dag kwam dat mijn vader naar me toe kwam. En die zei, joh, Kilian, ze hebben binnenkort een scoutingsdag bij FCM. Wil je daar aan meedoen? Dus ik zei, ja, tuurlijk, weet je, hartstikke leuk, zin in, weet je, een beetje voetballen. En na afloop van die scoutingsdag werd mijn vader gebeld met de vraag of ik wou meespelen in het jeugdteam daar, of ik mee wou deelnemen aan die jeugdopleiding daar. Dus nou, ik zei, hartstikke leuk, prima, weet je wel. Alleen het ding was een beetje, ik vond voetbal dus echt heel leuk, maar ik had nooit de ambitie om profvoetballer te worden. Dus die hele mentaliteit, die had ik eigenlijk helemaal niet. En ik goochelde in die tijd ook nog. Het was een beetje een uit de hand gelopen hobby die ik stiekem eigenlijk leuker vond. Dus wat ik dan wel eens deed, is ik sloeg wel eens van die wedstrijden over om goocheloptredens te doen. Nou, je snapt natuurlijk zelf, als je in een omgeving zit waar echt alleen maar gevoetbald wordt om de beste te zijn, zeg maar, is dat natuurlijk echt not done. Dus uiteindelijk hebben we toen na 2 seizoenen of zo, toen het een derde keer was gebeurd, een keer weer een wedstrijd had overgeslagen, toch maar eventjes in goed overleg uit elkaar te gaan. En daar is dan ook mijn profcarrière geëindigd, om het maar eventjes zo te noemen. Tom Grennan, die je net op 5-recht hoorde, wou liefst ook profvoetballer worden. Hij kon het ook heel erg goed. Hij heeft zelfs in de jeugdopleiding van Aston Villa, een grote club in Engeland, gezeten. Maar uiteindelijk is hij daar weggestuurd omdat hij een grote mond had. Ja, gelukkig heeft hij toch iets gevonden om met die grote mond te doen, namelijk zingen. Je hoorde Don't Break the Heart natuurlijk in de 5-3-nacht. Hij is zometeen Jennifer Lopez en Whitney Houston komt gaan. En eerst de pauze. Dit is de nieuwste Magnetic.

someone that's looking for someone. Don't need nothing more. En David Kenner bij 538, je hoorde Save Me Tonight. Hey Michel, goeienacht. Goeienacht. Wat is 29 min 10? 19. Kijk eens. 5 plus 3 is 8. Hey, op een schaal van 1 tot 10, Michel, hoe ziet je avond er tot nu toe uit? Een 8. Een 8. En waarom maakt het een 8? Druk finishen op het werk. Dus, wat zei je dan, druk op het werk? Ja. Normaal gesproken zijn de laatste twee keer op het werk rustig. Ja. Alleen vandaag door het weer kwamen de meldingen binnen en hun binnen. En wat voor werk doe je dan? Ik ben centralist bij mijn veiligheidsbedrijf. Oh, en dan vanwege het harde waaien en zo vallen er dan takken om en gaat de melding af en zo? Nou, dat vooral dat, ja. Jeetje, lekker. En moet je dan zelf nog op pad of stuur je alleen mensen aan dan? Ik stuur alleen mensen aan. Dus het was een drukke bedoeling dus? Absoluut. Ja, moet je een beetje... Maar dat maakt ook wel weer spannend. Dus, Oh, dat snap ik zeker, ja. Moet jij nog een beetje hoofdrekenen tijdens jouw werk, of niet? Soms. Soms? Dingen zoals? Nakijken van hoeveel meldingen er zijn. Wat we gedaan hebben. Dus op zich kunnen stellen met het hoofdrekenskills zou het bij jou al moeten lukken, zelfs op een vrijdagavond. Ja. Oh, sowieso. Ja. Nou, lekker jongen. Zometeen krijg je 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen te beantwoorden. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, dan ga je er vandoor met het 538 slaapmasker. Nou, laten we het proberen. Ben je er klaar voor? Helemaal. Je mag passen, daar ga je. Wat is 18 plus 6? 24. 7 keer 8? 56. 48 delen door 6? 8. 29 min 12. 17. 13 plus 9. 23. Nee, 22. 6 keer 5. 30. 36 delen door 9. 4. 25 min 7. 18. 16 plus 7. 23. 9 keer 4. 36. 54 delen door 6. 9. Nog eentje, omdat ik me versprak. 31 min 14? 17. Kijk eens. Nou, je hebt niet gelogen dat het hoofdrekenen bij jou er goed in zit. Nummers is mijn ding. Ja, dat is echt jouw ding, hè? Wat had je vroeger op de middelbare school voor cijfer? 9 of hoger. Een 9 of hoger. Nou ja, je scoort hier ook een dikke 9 of hoger. Want je hebt in totaal 11 vragen goed, jongen. Nice, lekker. Ah, kijk, daar is hij blij mee, hè? Ja, absoluut. Hiermee kunnen we goed het weekend in gaan. Sowieso. Heb je al weekendplan of niet? Ik ben lekker in de tuin bezig. Dus ik hoop dat het een beetje mooi weer wordt. Dan kan ik wat stap maken. Nou, volgens mij gaat het een beetje regenen. En dan wordt het wel een gaatje van 18 met wat zon. Dus volgens mij om de plantjes te poten is het ideaal weer, toch? Nou, dan kunnen we er lekker tegenaan. Hey, Michel, het 538 slaapmasker komt jouw kant op. En succes met de groene vingers. Komt helemaal goed. Dankjewel. Het is 538 met Whitney Houston. We'll be right back.

Timberlake bij 538, je hoorde Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake die schreef deze track trouwens voor in de film Trolls. Dat is een trollenfamilie dat allerlei avonturen meemaakt en dat soort dingen. En naast dat hij dit liedje heeft geschreven, heeft hij ook een stem ervoor ingesproken. Namelijk die van een grijsblauwe troll die altijd super chagrijnig is. En dat begrijp ik dus niet helemaal. Want ik bedoel, als je deze plaat hoort, als je de videoclip ziet, als je Justin Timberlake überhaupt in het algemeen ziet, zo'n vrolijke gast, weet je wel. Hoe kan hij nou de stem van een grijsblauwe troll inspreken die altijd super chagrijnig is? Ja, ik had die rol gegeven aan mijn ex. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. I am unwritten,